Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 17 listopada, minęła siódma. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Jak działał handlarz roszczeń Marek M? O tym przed komisją weryfikacyjną przez wiele godzin mówili mieszkańcy przejętych kamienic przychorzej w Warszawie. Opozycja zapowiada wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. PO, Nowoczesna i PSL złożą go w Sejmie w przyszłym tygodniu. Afera dotycząca molestowania seksualnego dotarła do Waszyngtonu. Oskarżeni są politycy, także zasiadający w kongresie. Prokuratura stawia kolejne zarzuty urzędnikom, którzy zajmowali się reprywatyzacją w Warszawie, a komisja weryfikacyjna przesłuchuje m.in. prawników i mieszkańców kamienic oddanych w prywatne ręce. Tym razem chodzi o dwa budynki przy ulicy Chorzej w samym centrum stolicy. Przejął je handlarz roszczeń Marek M. Przesłuchania w tej sprawie trwały wczoraj wiele godzin. Mieszkańcy kamienic przy Chorzej zeznawali przed komisją weryfikacyjną, że gdy Marek M. miał już roszczenia do całości gruntów, zaczął działać jak typowy czyściciel kamienic. W mieszkaniach nie było prądu, były też kłopoty z kanalizacją. Do tego czynsz rósł nawet sześciokrotnie. Ostatnią część roszczeń handlarz wykupił od jednej z właścicielek za symboliczną kwotę, przypominał szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Część tej kamienicy czyściciel kupił za 50 zł, a drugą część za 500 zł na łożu śmierci od starszej pani w bardzo dziwnych okolicznościach. Prawniczka pracująca dawniej dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Izabella Korneluk, walczyła o to, by przekazanie roszczeń w ręce handlarza zablokować. Umowa za 50 zł była sporządzona na jednej kartce, nie była w formie aktu notarialnego. Mimo wezwania na rozprawę, Marek M. się na niej nie stawił. Komisja zdecydowała, że ta absencja będzie kosztować handlarza 9 tysięcy złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. PO razem z Nowoczesną i PSL zgłoszą w przyszłym tygodniu wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec całego rządu. Zapowiedział lider Platformy Grzegorz Schetyna. Lider Nowoczesnej odpowiedział, że rozmowy na ten temat jeszcze się nie rozpoczęły, a szef PSL-u jest zaskoczony, bo jak mówi, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. A Grzegorz Schetyna domaga się dymisji gabinetu Beaty Szydło, bo jego zdaniem jest on odpowiedzialny za przyzwolenie na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości. To rząd PiS, to brak reakcji ze strony premier Szydło jest odpowiedzią na tą hańbę i na ten wstyd, który widzieliśmy 11 listopada. Dlatego żądam od premier Szydło podania się do dymisji, podania do dymisji całego rządu. Słowa lidera PO, szef klubu parlamentarnego PiS-u Ryszard Terlecki określa jako haniebne i bezczelne. To jest moim zdaniem skandal, żeby powtarzać kłamstwa, które pojawiają się w mediach na Zachodzie i żeby obrażać tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków z kraju i z zagranicy, którzy przyjechali manifestować swoje przywiązanie do ojczyzny. Platforma Obywatelska w kwietniu próbowała już odwołać rząd Beaty Szydło. Wniosek nie uzyskał akceptacji sejmowej większości. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowiej karać za cofanie liczników samochodów. Według planowanej nowelizacji kodeksu karnego osoby, które to zrobią, a także te, które to zlecą, mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat. Żeby zapobiegać oszustwom, w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców częściej mają się pojawiać dane o aktualnym przebiegu auta. Sprawie przyjrzał się Mariusz Pieśniewski. Nie trudno znaleźć oszustów cofających liczniki w samochodach. No, ręki parę minut, no. 100-150 zł zależy. Potem nie mam z tym problemu. Nie będzie już problemu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzyć obowiązujące przepisy, mówi wiceminister Patryk Jaki. Pisanie nowego przepisu do kodeksu karnego, który będzie brzmiał tak. Kto zmienia stan licznika, przebiegu całkowitego pojazdu mechanicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Podczas każdej kontroli policji czy ITD dane o stanie licznika auta będą wprowadzane do rejestru CEPiK-u. Również wymiana zepsutego licznika ma być obowiązkowo zgłaszana. Zgłaszana na stację diagnostyczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych coraz szersze kręgi zatacza afera dotycząca molestowania seksualnego, którego mieli dopuścić się politycy. Zarzuty postawiono kongresmenom, urzędującemu senatorowi, kandydatowi do Senatu, a także byłemu prezydentowi z Waszyngtonu, relacjonuje Marek Wałkuski. Zaczęło się od oskarżeń wobec producentów filmowych i aktorów. Zarzuty napastowania seksualnego postawiono Harvey'owi Weinsteinowi, Kevinowi Spacey, Benowi Affleckowi, a także innym gwiazdom kina i telewizji. Niedługo potem o molestowanie sprzed prawie 40 lat został oskarżony kandydat republikanów do Senatu z Alabamy. Zarzuty postawiło mu kilka kobiet, z których jedna miała wówczas 14 lat. Skandal w Alabamie może kosztować republikanów utratę miejsca w Senacie. Zarzut obściskiwania i całowania wbrew jej woli postawiła demokratycznemu senatorowi Alowi Frankenowi dziennikarka radiowa. Zdarzenie miało miejsce w 2006 roku, gdy Franken był kominkiem. W ostatnich tygodniach kilka kobiet oskarżyło o obmacywanie mającego obecnie 93 lata byłego prezydenta George'a Busha seniora. O przypadkach napastowania seksualnego mówią także głośno członkini oraz pracownice Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przywódca Izby Reprezentantów uznał problem za na tyle poważny, że zarządził obowiązkowe szkolenie w sprawie zapobiegania molestowaniu seksualnemu dla wszystkich pracowników i członków niższej izby parlamentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A dodajmy, że podobna sytuacja ma miejsce w brytyjskim parlamencie. W ubiegłym miesiącu do internetu uciekła lista 36 posłów partii konserwatywnej podejrzewanych o molestowanie seksualne lub niewłaściwe zachowanie wobec kobiet albo mężczyzn. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. No a teraz oczywiście sport, bo w studiu Krzysztof Łaniewski. I dziś liczą się przede wszystkim skoki. Nie dosyć, że zaczyna się pierwszy weekend w Pucharze Świata, to jeszcze po raz pierwszy w historii w naszym kraju, w Wiśle konkretnie. Najpierw czeka nas rywalizacja drużynowa, to w sobotę, w niedzielę konkurs indywidualny. W obydwu dobrze chce wypaść Maciej Kot, ale przy okazji jako inteligentny młodzian patrzy na sprawę szerzej. W takim sezonie ważne jest, żeby utrzymać bardzo równą, wysoką formę cały sezon. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że w tym najważniejszym momencie drobna zwyżka formy spowoduje rzeczywiście możliwość walki o najwyższe miejsca, o medale. Próbując trafić, jak to się mówi, ten jeden szczyt formy na imprezę centralną, można się przeliczyć. W ten weekend w akcji zobaczymy też Dawida Kubackiego. Ten w Cuglach wygrał letnie Grand Prix. To jest dla mnie fajny wynik i na pewno bardzo dobre potwierdzenie tej pracy, którą w lecie wykonaliśmy, ale też staram się to trzymać z takim lekkim dystansem i nie wpadać w taką euforię zbyt dużą, bo wiem, że jeszcze sporo pracy mnie czeka. Skromni ludzie z naszych skoczków i dobrze, a kciuki za nich trzymamy od dzisiejszego popołudnia. Wtedy zaplanowano kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Półfinały w tenisowym ATP Finals na jutro. Z grupy Borisa Beckera bez problemów awans wywalczył Roger Federer. Na koniec rozgrywek grupowych w trzech setach pokonał Marina Cilicia. Drugim półfinalistą z tej grupy kompletnie niespodziewanie został Jack Sock, który w bezpośrednim pojedynku o pierwszą czwórkę też w trzech partiach odprawił Aleksandra Zwieriewa. Teraz co nieco o piłce i najpierw o pechu Artura Jędrzejczyka. Obrońca Legii naszej reprezentacji dopiero co zdążył wyleczyć kontuzję ręki, a w poniedziałkowym meczu przeciwko Meksykowi nabawił się urazu kolana dość poważnego, bo będzie pauzował minimum 5 tygodni. Jedno spotkanie opuści Pierre-Emerick Aubameyang, ale nie z powodu kontuzji. Spóźniał się notorycznie na treningi Borussii Dortmund i klub wlepił mu za karę odsunięcie od składu na najbliższy ligowy mecz przeciwko VfB Stuttgart. Na przerwę zanosi się też w przypadku Jurgena Kloppa. Trener Liverpoolu miał podobno zawroty głowy i generalnie nie czuł się zbyt dobrze. Sprawa jest na tyle poważna, że trafił do szpitala. Według niemieckich mediów może mieć to związek z pobytem na charytatywnej imprezie w RPA przed kilkoma dniami i wirusem, jakim miał się zarazić na miejscu. Znów o sporcie za godzinę. Za chwilę prognoza, ale jeszcze list, który otrzymałem. Panie Wojtku, zachęcona pytaniem poprzedniego słuchacza, również chcę zapytać o zawiłości związkowe. Co zrobić z mężem, który z obawy przed korkami zachęcił mnie do wcześniejszego o godzinę wyjazdu z domu na busa? Korka nie było, wierna słuchaczka z tegoż busa. No co zrobić z takim mężem? No ja myślę, że trzeba go kochać nieprzytomnie. Bo kobiety nie doceniają nas, mężczyzn. Taką mam receptę. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich oraz na północnym zachodzie. W pozostałych regionach deszcz. Wieczorem na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. 10 cm śniegu dosypie. Temperatura w Przemyślu 3, w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Kielcach i Zamościu 4, w Krakowie, Tarnowie, Lublinie, Suwałkach i Łomży 5, Warszawa, Łódź, Katowice, Elbląg 6, Toruń, Grudziądz, Koszalin, Poznań, Opole, Wrocław 7, a w Szczecinie i Trójmieście 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A.

No oczywiście, że upominamy, robimy to zawsze i nie tylko w stosunku do tego jednego kierowcy. Szczególnie teraz, kiedy jest szaro-buro, kiedy troszkę gorzej widać, kiedy jest mokrawo. Apelujemy do państwa, to nudne, wiem, ale powinno państwa mobilizować do ostrożnej jazdy. I to mówię dlatego, że sam jak jadę, to raczej staram się bardzo ostrożnie jechać, bo ja jestem ostrożny. Tell you how I feel. Won't be afraid of what's being said. See, I won't scrape or kneel. The words fall effortlessly from my mind to my mouth. Penetrate your skin like an original sin. Teraz, proszę państwa, będzie bardzo ciekawa rzecz do posłuchania. Mianowicie to będzie o opowiadaniu. Kuba Witkowski to przygotował. I naprawdę zastanówmy się, czy w ogóle wśród nas są jeszcze ludzie, którzy potrafią opowiadać. Jeszcze do niedzieli w Warszawskim Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego potrwa Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania. I czy naprawdę tylko ta sztuka będzie się pojawiać na festiwalu, a nie tak na co dzień? U nas w domu bardzo dużo się opowiadało. Różne takie, jakieś takie legendy, takie historyjki związane na przykład z duchami, czy coś takiego. Czy my jeszcze potrafimy opowiadać? No, ciężko. Spotyka się takich ludzi dzisiaj? Ja nie spotkałem. Moja ciocia była taką, jak nazywaliśmy ją, gawędziarką. Bardzo pięknie potrafiła opowiadać o wszystkim. No, to też zależy dużo od człowieka. Raz, że musi mieć o czym opowiadać, a dwa, że nawet jeżeli to nie jest nic aż tak ciekawego, ale są osoby, które po prostu potrafią też opowiadać o niczym. Ona normalnie, jej konwersacja, ja teraz nie spotykam takiej. Naprawdę, tam były na przykład kury... I ona o tym potrafiła cudnie powiedzieć, że każdy patrzy na te kury jak na zjawisko. Chociaż je miał na co dzień. Był straszny. Miał takie zębiste jak skał. Okazuje się, że opowiadanie urosło do rangi sztuki. Tak, czego świadectwem jest właśnie 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. Sztuki właśnie. Jarosław Kaczmarek, opowiadacz, autor książek o sporcie. Bo jest to sztuka, która łączy różne dziedziny, bo to jest ciekawe, że wśród opowiadaczy są z jednej strony jeszcze żyjący przedstawiciele żywej tradycji opowiadania, którzy się wywodzą gdzieś z taty, mamy, dziada, pradziada, którzy opowiadali historię. Ale opowiadaniem zajmują się muzycy. Są aktorzy, którzy się nie mieszczą w teatrze. Ten, który mnie zamknął w tym dzbanie 300 lat temu, król Sellon. My opowiadamy historie zaczerpnięte z literatury, ale także historie tradycyjne. Agnieszka Ishenkaim, opowiadaczka i orientalistka. Ja akurat sięgam do historii tradycyjnych z Bliskiego Wschodu, czyli tureckich, perskich, arabskich, turkmeńskich. To trzeba mieć coś w sobie. Jaku ciężko powiedzieć. Na pewno powiem szczerze, pierwsza rzecz, głos, tembr głosu. To już fascynuje. Jeżeli ktoś ma ciekawy głos, to choćby mówił głupoty, to człowiek się zastanawia już nawet nad tembrem głosu. A dwa, ja nie wiem, może też wyobraźnie, doświadczenie jakieś w życiu. Interesowałem się zawsze piłką nożną i pewnego dnia zacząłem opowiadać futbolowe historie, tak jak gdybyśmy siedzieli przed radiem i kiedy wołałem gol, nagle słuchacze cieszyli się, jakby byli na stadionie i to był początek. Opowiadam o dawnych i współczesnych bohaterach, o wielkich meczach, które dla mnie są niemal jak baśnie. Tak, to jest taka umiejętność, która ma walory towarzyskie, niewątpliwie. Jest pani duszą towarzystwa? No wydaje mi się, że nie. Znaczy, może czasem aspiruję, ale ja akurat na przykład w ogóle nie umiem powiedzieć dowcipów. Raczej wolę długie formy. Wieczorem siadało się i opowiadali. No po prostu opowiadali. A teraz to ile razy powiedziałam, chodźcie, porozmawiam coś. Dobrze, dobrze, zaraz, zaraz, mamusiu. Za chwilę. Pamiętam trochę dawniejsze czasy, na przykład, kiedy cała Warszawa chodziła z baniakami do studzienek wody oligoceńskiej. I ludzie sobie stali w kolejkach po tą wodę. No i to było naturalne miejsce, gdzie ludzie rozmawiali, wymieniali się myślami. Tak? No jeszcze wcześniej w PRL-u były kolejki. Co mieli robić? Nie mieli komórki, gdzie mogli tam się łączyć z YouTube'em. Tylko rozmawiali ze sobą. Dzisiaj jak jedziemy na przykład autobusem czy metrem, no to trochę mnie przeraża, że zdarzyło mi się tak, że jechałem metrem i wszyscy, jak okiem sięgnąłem, byli zatopieni w swoich komórkach. Nie zatapiajmy się w komórkach, bo dookoła jest sporo ciekawego świata. Thank you. A teraz jeszcze coś z magazynu hiciorów dla seniorów o tym, że nadchodzi lato. Myself a day, lots of swinging parties and I'm having fun. I think I'm gonna stay out late, spend all day at the swimming pool, getting tan and I'm keeping cool. Spend the whole day messing around, pile in the car and drive all over town. The swimming pool, getting tan and a keeping cool. Spend the whole day messing round, pile in the car and drive all over the town. Summer's really coming, summer's on its way. No more hearing that school bell ring, school let out today. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Zapraszamy do reklamy. Stuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Twoich zniżek na pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30, czyli skrót informacji i Krzysztof Zyblewski. Wszystkie przypadki rasizmu podczas Marszu Niepodległości mają być ścigane, mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro dodaje, że ci uczestnicy pochodu z 11 listopada w Warszawie, którzy złamali prawo, usłyszą zarzuty. Zwłaszcza tak ohydne przestępstwa, jakie są związane na przykład z rasizmem. Jestem przekonany, że wobec wszystkich, którzy dopuścili się tego rodzaju przestępstw związanych z odwoływaniem się do białej rasy, będą wszczęte i będą prowadzone postępowania karne. Stołeczna policja bada sprawę rasistowskich haseł, jakie pojawiły się na Marszu Niepodległości. Platforma Obywatelska zapowiada wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Lider FPO Grzegorz Schetyna tłumaczy, że to gabinet Beaty Szydło jest odpowiedzialny za przyzwolenie na mowę nienawiści. Przed łódzkim sądem rozpoczyna się proces prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Prokuratura zarzuca jej poświadczenie nieprawdy w celu uzyskania kredytu przez jej partnera. Śledczy początkowo przedstawili prezydent miasta dwa zarzuty: poświadczenia nieprawdy w dokumentach i działania na szkodę banku, w którym zaciągnęła kredyt w wysokości 500 tysięcy złotych. W kwietniu śledczy umorzyli drugi wątek. Wyremontowano balkon Julii w domu w Weronie, w którym zgodnie z legendą mieszkała bohaterka tragedii Williama Szekspira. Największa atrakcja turystyczna w mieście została wyczyszczona i odrestaurowana, a także wzmocniona. Całą kamienną powierzchnię pokryto warstwą specjalnej substancji chroniącej przed zanieczyszczeniem smogiem. Tak zwany dom Julii to średniowieczna kamienica przy Via Capello w centrum Werony. Jej dziedziniec jest zatłoczony niemal przez cały rok. Stoi tam posąg słynnej Julii z szekspirowskiej tragedii, która rozgrywa się głównie w tym włoskim mieście. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Na początku Stany Zjednoczone. Indeksy giełdowe w Nowym Jorku rosną w ślad za notowaniami na pozostałych światowych parkietach. Amerykańska waluta odrabia część strat z ostatnich dni. Izba Reprezentantów opowiedziała się za reformą podatkową. Teraz czas na Senat. Historyczna ustawa przewiduje obniżki podatków dla firm i osób indywidualnych w sumie o $1.5 biliona w ciągu następnej dekady. Dow Jones wzrósł o 0,8%, podobnie S&P. Technologiczny indeks Nasdaq pobił wczoraj historyczny rekord, wspinając się na nienotowany wcześniej poziom. Na koniec sesji zyskał 1,3%. W Azji sesje trwają, dominują wzrosty na plusie giełdy w Seulu, Tokio i Hongkongu. Przy okazji Dalekiego Wschodu informacja z Singapuru, który zawiesza relacje handlowe z Koreą Północną. Za złamanie zakazu ustanowiono karę w maksymalnej wysokości około $150 tysięcy. O szczegółach azjatycki korespondent Polskiego Radia. Singapur to siódmy pod względem skali partner handlowy Korei Północnej. Podobne ograniczenia we wrześniu wprowadziły też Filipiny, piąty partner handlowy Pjongjangu. Stany Zjednoczone oczekują, że podobny krok zostanie podjęty przez Chiny, które są największym partnerem gospodarczym Korei Północnej. Mówił o tym przed wizytą w Pekinie amerykański prezydent Donald Trump. Tymczasem po rozmowach z Xi Jinpingiem obydwa kraje zadeklarowały jedynie, że będą wypełniać postanowienia wynikające z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej. Ta nie zakłada jednak całkowitego zawieszenia handlu z komunistyczną północą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Pozostałe informacje z rynków. Odrobinę drożeje ropa. Jedna baryłka kosztuje ponad $55. Złoto także droższe. Uncja po $1,282. Jeszcze waluty na podobnych poziomach jak wczoraj. Euro kosztuje 4,24 zł. Dolar po 3,59. Funt po 4,75. Frank szwajcarski po 3,62 zł. Z ważnych liczb, na które czekają dzisiaj ekonomiści, można podkreślić publikację Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poinformuje o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w październiku. Miesiąc wcześniej było to 4473 zł brutto. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy o Kongresie 590, który trwa w Jasionce pod Rzeszowem. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Chmury i deszcz. To nas dzisiaj czeka. Wieczorem na Pogórzu będzie deszcz ze śniegiem, a w Tatrach również śnieg. Rozpogodzenia możliwe na krańcach zachodnich oraz na północnym zachodzie. Temperatura Przemyśl 3, Rzeszów, Radom, Kielce, Chełm 4, Kraków, Tarnów, Lublin, Suwałki, Ostrołęka 5, w Warszawie, Piotrkowie, Częstochowie, Bielsku Białej, Kaliszu, Sieradzu i Ciechanowie 6, w Płocku, koło brzegu Gorzowie, Legnicy Zielonej i Jeleniej Górze oraz we Włocławku 7, a w Świnoujściu, Słupsku i Ustce 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś gogle PlayStation VR w zestawie z grami Gran Turismo, VR Worlds i kamerą V2. Zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Prowadzenie firmy to często czekanie. Na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje, bo już teraz mamy dla Ciebie smartfony Samsung w najniższych cenach. Cztery modele taniej o 300 zł każdy. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange.

Stefan przysłał wiadomość, co do której nie jest przekonany, czy jest prawdziwa, ale w świetle tego, co mówiliśmy całkiem niedawno o tych pasażerach komunikacji, którzy w ogóle ze sobą nie rozmawiają, tylko gapią się w telefony, to brzmi prawdopodobnie. A wiadomość jest taka. Fińscy naukowcy przeprowadzili eksperyment. Obok okna umieścili monitor, który pokazywał to samo. Ponad 70% badanych wybierało widok z monitora. No, ciekawe, jak państwo myślą, możliwe to jest? No. Mamy telefon od słuchacza. Dzień dobry, ale mam dzisiaj szczęście, od pierwszego dzwonka się dodzwoniłem, no, pierwszego naciśnięcia, lapsus linkę, przepraszam. No witam uprzejmie. Ja chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich, jak zawsze, od 35 lat słucham i nadal mi mało. I chciałem powiedzieć panu Wojtkowi, że jakoś dzisiaj mi się lepiej jechało do pracy. Bardzo dziękuję w imieniu całej naszej porannej drużyny. 35 lat to jest spory staż, ale przychodzą listy, które mówią, że pojawiają się bardzo, bardzo młodzi słuchacze, przynajmniej mam taką nadzieję. Pan Mariusz z Rzeszowa napisał, że jego córka Laura też chyba słucha czasem Trójki. No to pozdrowienia. A teraz... Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, dzisiaj pana nie widzę, bardzo mi z tego powodu przykro. Próbuję sobie pana wyobrazić i myślę sobie, że ma pan dzisiaj na głowie kaszkiecik. Ta refleksja naszła mnie w trakcie lektury książki Bohdana Butenki Wesoły kaszkiecik. Bohdana Butenki nie trzeba przedstawiać. Klasyk polskiej ilustracji dziecięcej, polskiej karykatury, ale także człowiek obdarzony niepospolitym poczuciem humoru. Jak pokazuje książeczka Wesoły kaszkiecik, także talentem literackim. Ot taki przykład. Babusiu, powiedział Zyzio, znalazłem w lesie czapeczkę. Byłem tam z potrzebą, wyjaśnił. A jak z potrzebą, to w porządku, ustaliła babusia. Taka jest to książka, której przyświeca też niezwykłe motto, zapewne panu bliskie. Raz, dwa, spróbuj się zaśmiać tak, jakbyś miał na głowie wesoły kaszkiecik, albo jakbyś nie miał, a tylko lizał śmietankowe lody. Jedną kulkę. No co? Panie Wojtku, zatem nawet jeżeli pan teraz nie ma kaszkiecika na głowie, proszę to sobie wyobrazić i proszę też zaordynować słuchaczom właściwą ku temu piosenkę, aby ten dzień, piątek to niby przyjemne, bo już wkrótce weekend i wszyscy odpoczniemy, ale jednak całotygodniowe zmęczenie daje się nam we znaki. Kaszkiecik jest zatem niezbędny i to motto, jeszcze raz przypominam, z Bohdana Butenki. Ważne, aby było wesoło. Raz, dwa. Jeżeli ktoś potrzebuje do tego pomocy naukowej, książka Wesoły Kaszkiecik, właśnie wydana przez Bohdana Butenkę. Bardzo dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dziękuję bardzo. Z gołą głową, co prawda, ale siedzę w pracy z uśmiechem dla państwa i czytam listy. Na przykład pan Artur napisał tak. Jadąc z żoną do pracy, usłyszałem od żony: napisz do redaktora Mana, że ja mimo wszystko chciałabym usłyszeć jakąś spokojną piosenkę, ale niech zrobi jak uważa. To nie jest przekora z mojej strony, ale przygotowałem coś innego.